Wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kup smartfon Oppo A54s z aparatem 50 megapikseli i wydajną baterią za 999 zł, taniej o 100 zł. A laptop Asus z grafiką GeForce RTX 3050 oraz pamięcią RAM 16 giga za 4499 zł. Taniej aż 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 grudnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne wyniki zakażeń potwierdzają, że jesteśmy w apogeum czwartej fali, mówi szef resortu zdrowia. Sędziowie pokoju rozwiążą problem przewlekłości postępowań, powiedział minister z kancelarii prezydenta. Niemiec raczej tego nie wymówi. Uroczysty capstrzyk dla Angeli Merkel po 16 latach na stanowisku kanclerza. 26 965 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby, poinformował w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 470 chorych. W porównaniu z poprzednim tygodniem to minimalny wzrost, co potwierdza, że jesteśmy w punkcie apogeum tej fali, zaznaczył szef resortu zdrowia. Teraz pozostają znaki zapytania, co będzie dalej. Czy będziemy obserwowali spadki zakażeń, czy jednak będziemy mieli do czynienia z ustabilizowanym wysokim poziomem i to jest scenariusz nieciekawy, dodał Adam Niedzielski. Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej w Belgii odbędzie się dziś nadzwyczajna narada w sprawie dodatkowych ograniczeń. Zaostrzenie ograniczeń wydaje się nieuniknione, mówił w parlamencie szef belgijskiego rządu. Sytuacja kryzysowa, z którą przyszło nam się zmierzyć, wymaga dodatkowych działań, dlatego zdecydowałem się zwołać komitet konsultacyjny. W jego skład wchodzą premierzy i ministrowie rządu federalnego oraz władz regionalnych, a na stole są następujące propozycje ekspertów. Zamknięcie szkół i przedszkoli na 10 dni, odwołanie wszystkich dużych imprez kulturalnych czy sportowych w pomieszczeniach, a także maski obowiązkowe od 6 roku życia. Eksperci proponują też ograniczenia w gastronomii, by restauracje, bary i kawiarnie zamykane były o 20. Uważają, że należy również ograniczyć kontakty do 5 osób z najbliższego otoczenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Powołanie sędziów pokoju pozwoli rozwiązać problem przewlekłości postępowań w sądach, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Jak podkreślił, najwięcej korzyści z tego rozwiązania będą mieli obywatele. Spraw drobnych jest bardzo wiele i one rzutują na szybkość postępowania sądowego. Propozycja pana prezydenta polega na tym, żeby właśnie utworzyć nową instytucję sędziów pokoju, którzy będą właśnie te sprawy rozstrzygać. Te sprawy, które są najbliżej obywateli, na miejscu, to obywatele będą najbardziej z tego projektu zadowoleni, bo ich sprawy po prostu ruszą i będą bardzo szybko załatwiane. Wczoraj nad propozycjami prezydenta debatował Sejm. W rządzie Zjednoczonej Prawicy jest zgoda co do podstaw reformy wymiaru sprawiedliwości, mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Są cały czas dyskutowane konkretne przepisy tego projektu, który oczywiście jest gotowy w Ministerstwie Sprawiedliwości od dłuższego czasu. Jest również kierunkowa zgoda, że jednak czas goni. Rządzimy już 6 lat, Polacy ciągle czekają na reformę sądownictwa i to właśnie ta ustawa ma realizować ten podstawowy cel. Wiceminister dodał, że projekty zostały przekazane do kancelarii premiera. Jego zdaniem za kilka dni powinien ruszyć proces konsultacyjny. Kanclerz Niemiec Angela Merkel została pożegnana z honorami wojskowymi. Na dziedzińcu Ministerstwa Obrony orkiestra Bundeswehry zagrała wybrane przez nią utwory. Po 16 latach rządzenia była szefowa CDU odchodzi na polityczną emeryturę. Wielki capstrzyk jest najważniejszą ceremonią wojskową organizowaną od XVI wieku dla niemieckich władców i wysokich rangą polityków. Urodzona w Hamburgu Angela Merkel spędziła swoją młodość w Niemczech Wschodnich. To też zagrane przez orkiestrę wojskową kompozycje uchyliły rąbka tajemnicy o jej muzycznych upodobaniach. Ustępująca kanclerz wybrała utwory gwiazdy powojennej estrady Hildegard Knef oraz popularnej w NRD Nine Hagen. Dankbarkeit und Demut. Czuję wdzięczność i pokorę. Pokorę wobec pełnionego przeze mnie urzędu. Wdzięczność za okazanie mi zaufanie. Zaufanie jest najważniejszym kapitałem w polityce. Nie jest czymś oczywistym, dlatego dziękuję z całego serca. Danke ich von ganzem Herzen. Powiedziała kanclerz Merkel, przyznając, że pandemia była najbardziej wymagającym wyzwaniem w czasie jej 16-letnich rządów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.

Przed mikrofonem Krystian Kaźmierczyk. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Agnieszka Łukasiewicz. A w połączeniu telefonicznym nasi goście Andrzej Sadowski i dr Cezary Mech. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynamy. W dzisiejszym wydaniu Winien i Ma porozmawiamy o tym, jak bardzo zglobalizował się świat, bo często o tym zapominamy. Oczywiście w związku z tym, że świat jest zglobalizowany, porozmawiamy o czwartej fali koronawirusa, ale również o inflacji tej światowej, bo ona nie tylko występuje w Polsce, a politycy na całym świecie szukają rozwiązań. Mamy w Polsce propozycje rozwiązań antyinflacyjnych. I na koniec porozmawiamy o presji płacowej, która zbiera nie tylko ze względu na inflację, ale również zmiany demograficzne. Proszę nas słuchać, bo dziś będzie bardzo ciekawie. Winien i Ma. Czwarta fala COVID-19, nowy typ wirusa Omikron, który jest zagadką. Nasi zachodni sąsiedzi wprowadzają ograniczenia dla nieszczepionych. Na razie nie zamierzają ich umieszczać w gettach, ale to pewnie kwestia czasu. Panowie, pamiętamy wyliczenia, jak działa na gospodarkę totalny lockdown dwuletni. I te wyliczenia mówiły nam, że gospodarka niemiecka straci około 10% PKB w ciągu 2 lat totalnego lockdownu, a Polska aż 50%, przy czym oczywiście rozmawiamy o innej bazie. Zatem w wypadku Polski totalny dwuletni lockdown oznaczałby totalną gospodarczą katastrofę. Panowie, stąd te różne podejście? Znaczy, moim zdaniem no to takie jest dość błędne po prostu podchodzenie, ponieważ z jednej strony porównujemy jakieś tam dwuletnie, powiedzmy tam lockdowny, a z drugiej strony no porównujemy coś, co w znacznym stopniu wiemy. Wiemy, w jakiej długości powinny być lockdowny i jak powinna przebiegać polityka, żeby jak najmniej PKB straciło państwo. Jest to przykład chiński. U nas jest taka zmowa milczenia, w którym się twierdzi właściwie to zmowa milczenia, taka zachodnia zmowa milczenia, która udaje, że i straszy powiedzmy takim lockdownem i zamykaniem gospodarki, takim właściwie takim pół-lockdownem, bo to nie jest po prostu dążenie do wyeliminowania wirusa i śmiertelności, tylko się straszy w aspekcie takich strat gospodarczych, podczas gdy wyliczenia i praktyka już są znane. To znaczy okazuje się, że przeprowadzenie na początku, a więc gdybyśmy kontynuowali ten pierwotny lockdown, tylko już taki częściowo, tylko tam w tych sferach, gdzie jest koronawirus, no to w zeszłym roku jeszcze tylko jeden miesiąc wystarczył do jego wyeliminowania. To jest przykład chiński. Przykład chiński, panie doktorze, my jesteśmy w środku Europy, ruch tak. Nie tylko związany z transportem towarów i to jest ta różnica. Ja pamiętam rok 2020 i wiosnę, kiedy nie mieliśmy takich problemów do czasu, gdy Polacy zapragnęli i biura turystyczne oczywiście otworzenia granic przed latem 2020. Pan Andrzej Sadowski, bo pan Andrzej ma inne spojrzenie na te kwestie. Lockdowny przede wszystkim uświadomiły, czym są zakazy wprowadzane wprost. Także te zakazy faktycznie miały od razu bezpośrednie konsekwencje w wynikach gospodarczych. Natomiast ja chciałbym przypomnieć przed wielu lat analizę ekonomistów z SGH, którzy oszacowali, że co roku polska gospodarka traci wiele lat temu już rokrocznie ponad 70 miliardów złotych ze względu na szkodliwe przepisy, które obowiązują tylko i wyłącznie w Polsce. I to znaczy, że mamy właśnie własne, wewnętrzne wcześniejsze lockdowny, które nie były tak wprost prowadzone. Także każde takie ograniczenia, jak widać, mają swoje konsekwencje dla dobrobytu społecznego, ale też, jak mogliśmy się przez te ostatnie kilkanaście miesięcy przekonać, dane uczciwie przeanalizowane wskazują, co zresztą niedawno powiedział sam minister zdrowia, że te wszystkie zakazy niespecjalnie miały pozytywny skutek. Są dlatego też państwa, które odeszły od polityki lockdownów i poziom, jeżeli porównujemy w poziomie zakażeń i śmiertelności, nie mają wcale takiego nadzwyczajnego większego. Nawet można zaobserwować, że ich społeczeństwa się w międzyczasie jednak uodporniły. Także jeżeli uczciwie analizujemy dane, to okazuje się, że jednak popełniano wiele błędów, z których warto dzisiaj wyciągnąć naukę i nie reagować stadnie, tak jak to ma miejsce w innych czasami krajach, które nie patrzą na analizę nowego wirusa, a już zamykają granice, chociaż jak widać po analizach wstępnych naukowców, jest ona akurat najsłabszą dotychczasową wersją i najmniej zagrażającą ludzkości. I w takim razie... Ja mógłbym coś dodać? Jeśli krótko, to proszę. Nie udało mi się dokończyć. Po pierwsze, wyeliminowanie właśnie tego wirusa w Chinach doprowadziło do tego, że mamy tam nadzwyczajny boom i wszelkiego typu problemy inflacyjne na całym świecie, ponieważ tam ta gospodarka się bardzo szybko rozwija. Ponadto wyliczono w Stanach Zjednoczonych, że chorowanie i zgoda na to, żeby chorować i umierać, no to kosztuje około 80% PKB. Kosztuje 80% i tutaj w takim razie zaproszę na muzykę. Ciężko oczywiście policzyć wszelkie koszty związane z lockdownami, bo te związane z samotnością, z zamknięciem w czterech pomieszczeniach są niepoliczalne, a skutki widzimy, a z pewnością niektóre skutki dopiero wystąpią i dopiero zaczniemy je liczyć. Panie doktorze, tutaj mamy puentę tego jeśli chodzi o pierwszy temat, poproszę, bo nam zerwało połączenie. Znaczy, puenta jest tego typu, że policzono z jednej strony tutaj na przykładzie tam Chin i Stanów Zjednoczonych koszty tego działania. Więc jeśli chodzi o kwestię Chin, no to ta strategia no, doprowadziła do niesamowitej eksplozji gospodarki chińskiej i tego, że tam tak naprawdę nie ma żadnych lockdownów. I ostatnio Bill Gates sfinansował taki raport, którego wyszło, że gdyby teraz się Chiny otworzyły, no to byłoby dopiero nieszczęście, bo byłoby 650 tysięcy zakażeń dziennie i masę lockdownów i takich samodzielnych lockdownów. Z drugiej strony był raport ze Stanów Zjednoczonych ukazujący, że straty związane z tym, że nie ma, że pozwala się na to, żeby ludzie umierali przedwcześnie, jak i też później mieli mniejszą odporność, gospodarczość są w wysokości około 100% PKB rocznego. Więc wynikałoby, że strategia zamknięcia się nawet przez rok czasu byłaby, powiedzmy tutaj, efektywna, byłaby, panie doktorze, efektywna, gdyby nie fakt, że jeśli chodzi o strategię zero-covidową, cały problem jest, polega na tym, że jak się przełamie tą granicę i nagle to wjedzie bez odporności naturalnej, którą, jeśli chodzi o strategię, którą wybrał Chiny zachodni świat, może oddamy też tutaj głos panu Andrzejowi. Chiny są zaszczepionym krajem. Ale ja bym się na przykład Chin tak specjalnie nie powoływał, zwłaszcza, że dochodziło tam i dochodzi cały czas do dramatycznej sytuacji, jeżeli chodzi o traktowanie życia ludzkiego, nie mówiąc już o jakichkolwiek prawach obywatelskich. Także jeżeli tworzymy gospodarkę w warunkach obozu koncentracyjnego, to faktycznie możemy mieć wyniki. Także przykład Chin dla przynajmniej naszej cywilizacji i naszego systemu wartości nie powinien być punktem odniesienia. Natomiast warto się skupić na kwestiach, jak w sytuacji, kiedy pandemia ujawniła wszelkie możliwe też słabości systemu, z którym na co dzień żyliśmy, jak je dzisiaj zmienić, zwłaszcza, że nieefektywność publicznej służby zdrowia okazała się być już taka przysłowiowa i jak do tej pory nie zaproponowano w tym obszarze specjalnie zmiany tego modelu, a ten model nawet w warunkach pokojowych, jak widać, powodował wielogodzinne kolejki na SOR-ach, kiedy trzeba było ratować ludzkie życie. Także skupmy się może na tych obszarach, na które mamy wpływ. To, co zrobią Chińczycy czy rząd Chin, tak na dobrą sprawę trzeba oddzielić obywateli, rozróżnić obywateli od rządu, który nim kieruje i dyskutować, co jest dzisiaj bardzo potrzebne, o obszarach, które powinniśmy zmienić, zmodernizować albo przenieść lepsze do nas wzorce. Czyli pan Andrzej proponuje reformę służby zdrowia. Musimy wyciągać wnioski, a ja tu postawię kropkę. Na razie może odejdźmy od tematów zdrowotnych na inne. Inflacja straszy na całym świecie. To nie tylko problem Polski, ale nawet w strefie euro u naszych wschodnich sąsiadów na Litwie i Łotwie inflacja dobija do 10%, co może dziwić zdziwienie, że we wspólnej eurozonie coś takiego ma miejsce, ale chyba tylko w Polsce mamy tak wielką nagonkę na Narodowy Bank Polski, na Radę Polityki Pieniężnej, na to, że nic nie robią. Bank Centralny tłumaczy to z Radą Polityki Pieniężnej, że może podnosić stopy, może nawet doprowadzić do 25% bezrobocia, ale niekoniecznie chciałby to robić. Świat się zglobalizował, o tym jest dzisiejszy odcinek. Właściwie większość produktów ma ceny globalne, więc zacznijmy od tego, skąd się wzięła ta inflacja. Panie Andrzeju, skąd się wzięła ta inflacja? Źródła inflacji są zarówno pochodzenia zagranicznego, na co zwrócił wczoraj uwagę wicepremier, natomiast próbował jakby tylko źródła zagraniczne uczynić odpowiedzialnymi za poziom inflacji w Polsce, bo ta inflacja oczywiście jest importowana poprzez chociażby import ropy naftowej rozliczanej w dolarach, a jak wiadomo, co jakiś czas Fed dodrukowuje puste dolary i cena ropy dostosowuje się do po prostu tej masy dolara, która jest. Natomiast no, nikt nie każe prezesowi Narodowego Banku Polski osłabiać polskiego złotego, co czynił, i przez to chociażby ten import ropy naftowej jest droższy i mamy wyższe ceny. Także natomiast są źródła krajowe inflacji, jak chociażby dodruk pieniądza i nadmierne wydatki. Tak, to tak właśnie myślałem, panie Andrzeju, że będzie pan mówił o dodruku pieniądza, bo to prawda, tylko teraz kwestia ilości dodruku, bo tak jak się spojrzy na Polskę, na te przysłowiowe 300 miliardów złotych, 75 miliardów dolarów, i około 5 tysięcy miliardów dolarów, jeśli chodzi o Europę Zachodnią i świat, i Stany Zjednoczone. Również przecież wspominaliśmy Chiny jako już właściwie największą fabrykę świata. Panie doktorze... Ale to mamy tego efekty. Panie doktorze, czy... Te dodruki mają swoje konsekwencje. Tak, mają konsekwencje, ale też mówimy tutaj o ekonomii, która jest nauką ilościową, i w wypadku dodruku w Polsce kontra tego dodruku na świecie, panie doktorze, czy złotówka jednak się nie powinna wzmacniać? Bo ja pamiętam takie liczne zestawienia tego, że właściwie złotówka jest najbardziej osłabioną walutą na świecie. Mamy indeks McDonalda, taki najbardziej znany, ale liczne inne raporty, analizy pokazują właściwie to samo, i w tym momencie musielibyśmy się przenieść do roku 2018, do wycieczki szefa giełdy i nie tylko, do Londynu, i tam polska złotówka miała stać się walutą krajów rozwiniętych, a ciągle jest liczona jako waluta krajów rozwijających się, właśnie między innymi z Wietnamem, Węgrami, Turcją. Właśnie Turcją. Panie doktorze, to może tak, to pierwsze pytanie o kwestie ilościowe. Czy nie jesteśmy tu oszukiwani w gruncie rzeczy ze względu na kwestie ilościowe? Znaczy, ja od razu tam myślę, że mamy, jeśli chodzi o wiele tu aspektów, niezależnie od tego pierwszego, wspólnych z moim przedmówcą. Niemniej proszę zauważyć, że jeśli chodzi o kwestie dotyczące osłabiania złotego, no to jak? No to ile? Rok temu no rzeczywiście no było 4,60 za euro. Złotówka jest bardzo silnie tam powiązana z euro. Można powiedzieć takim niewidocznym powiązaniem. Teraz mamy 4,62 grosze. No więc nie można tego powiedzieć, że powiedzmy złotówka jest słaba. No to przykład turecki to jest w ogóle z jakiejś innej bajki. Jeśli patrzymy o kwestię dotyczącą nawet tego dodruku, no to jeśli patrzymy trzeci kwartał tego roku do trzeciego kwartału poprzedniego, no to znaczy patrząc tak kwartalnie, no to jest wzrost podaży tam liczony M3, a więc ilości pieniądza w obiegu, no to jest na poziomie 8,5%, i tak było przez 10 lat. Kwartał do kwartału to tak są wielkości, no poza zeszłym rokiem, który był trochę odbiegał. Jeśli mówimy o kwestii tej wzmocnienia tego złotego, no to jest marzenie. Jeśli mówimy w ogóle o kwestiach w ogóle wiedzy na temat kursów wymiany, no to pamiętajmy, no to jest kwestia dotyczy parytetu stóp procentowych. No jeśli gdzieś są wyższe stopy procentowe, w Polsce są wyższe niż gdzie indziej, no to powinna być ta waluta powinna być słabsza, bo jeśli takową nie jest i z przyczyn politycznych się doprowadzi do tego, że będzie powiedzmy mocniejsza, to w tym momencie wszyscy ci, którzy po prostu grają na walutach, mogą mieć zysk za darmo. Pożyczą tam, gdzie są niższe stopy procentowe, ulokują tam, gdzie są wyższe, i będą mieli podwójny zysk i później na wymianie. Na tym polega cały problem, moim zdaniem, tej całej debaty i tego szumu, który jest obecnie. Pan redaktor wspomniał, że my jesteśmy w tym innym koszyku. A w jakim innym my możemy być, jeśli u nas jesteśmy krajem, można powiedzieć, na dorobku, gdzie inwestorzy zagraniczni zainwestowali ponad 600 miliardów dolarów i bardzo im zresztą zależy, żeby złotówka była silniejsza, zwłaszcza pod koniec roku, bo wtedy mogą sobie premie ci zarządzający aktywami odliczyć i tak dalej. Jeśli my mamy bardzo duży po prostu negatywną relację tego, co my zainwestowaliśmy jako obywatele i kraj za granicą względem tego, co inni, to jest na poziomie bardzo wysokim, minus tam 41% PKB, dlatego nic dziwnego, że tam się znajdujemy. Dlatego też należy tutaj by było, należałoby wzmacniać właśnie w Polsce pozycję, powiedzmy, tutaj właściwej polityki pieniężnej, nie podlegania naciskom, powiedzmy, tych... Panie doktorze, ja już tak kończąc temat, zapytam, bo pan obserwuje różne media anglosaskie, czy tam też jest taka nagonka ad personam na szefa Fedu, czy szefa Banku Anglii? Tak, ad persona nie ma, ale pamiętajmy, to, co mój przedmówca zwrócił uwagę, pandemia doprowadziła, poza właśnie tymi Chinami, gdzie tych problemów, powiedzmy, nie ma, a są całkiem inne, doprowadziła do tego, że jednak było znacząca podaż pieniądza. No bo jeśli chodzi o... Tak, była znacząca podaż pieniądza i właściwie też w jakiś sposób dużo osób nie pracowało, więc może stąd wzięła się ta inflacja, ale to skończymy ten temat po piosence. Przecina powietrze jak strzała prosto w serce, zabiera mi przestrzeń, łamie kości na wietrze, bo jestem, ale nie jestem. Słabo mi ci ta dziewczynka szukała wyjścia i znikła, zapomniała w sobie, bo jestem, ale nie jestem. Szukam jej. Posiedzisz ze mną, bo nie chcę dziś zostać sama, powiesz, że to może skończyć się źle. Poniesz się mnie. W takim razie już kończąc ten temat, panie Andrzeju, to może wskutek tego, że praca była blokowana, ludzie nie mogli pracować albo z domu nie mogli pracować tak, jak to się robi w normalny sposób i stąd ta inflacja. Czyli trzeba zwiększyć podaż produktów, które powinny dostosować swoją ilość do ilości pieniądza, bo inaczej ta inflacja będzie cały czas utrzymywana, ale nie tylko w ten sposób, bo jednak należałoby po pierwsze zredukować wydatki rządowe i to jest, jak sądzę, pierwsze narzędzie do tego, aby ta inflacja była redukowana. Natomiast zauważmy, że w całej tej strefie euro, bo podał pan przykłady tutaj naszych sąsiadów Litwy czy Łotwy, jednak w Portugalii inflacja jest nieznacznie powyżej 1%, czyli nawet w ramach wspólnej strefy euro mamy bardzo zróżnicowany poziom inflacji. To zależy w dużej mierze też od lokalnego... Pewnie zależy również, panie Andrzeju, od powiązań gospodarczych. Portugalia jest w Unii Europejskiej, ale również jest już kolonią chińską, więc panie doktorze, tak już króciutko Czy faktycznie, czy zablokowanie pracy, niemożliwość pracowania i nadmuchanie gospodarki kapitałem na całym świecie to był ten powód? Niewątpliwie, no to był jeden z kluczowych powodów, bo z jednej strony były te pakiety osłaniające i bardzo dobrze, ponieważ w przeciwieństwie do planu Balcerowicza one pozwalały na to, żeby nie nastąpiła histereza, a więc to, że w chwili zamknięcia przedsiębiorstw chwilowego, powiedzmy ich problemu, no ludzie się rozchodzą, przedsiębiorstwa padają, mamy bezrobocie i ta wiedza ludzi też upada. I to był jeden element. Niemniej tym, czym bardziej się bym obawiał, to bym się obawiał takiego problemu strukturalnego, a więc tego, że my tam liczymy na to, że z powodu tam jakoś problemów z budownictwem w Chinach, tam powiedzmy gospodarka chińska zwolni, to spowoduje spadek powiedzmy cen surowców i energii. Ceny energii nie spadną, ponieważ jest prowadzona polityka klimatyczna, nie są dokonywane inwestycje w nośniki klasyczne. Więc czyli inflacja, panie doktorze, będzie nam towarzyszyła jako coś stałego w tym dziesięcioleciu, chyba że wycofamy się z takiej polityki energetyczne. I może tak krótko na temat Polskiego Ładu. Mam pytanie, czy to jest próba zmiany Polski z tej neoliberalnej na kierunek taki bardziej socjalny, ortoliberalny? Zadaję to pytanie z tego względu, że żyjemy w świecie, w którym różnice dochodowe i majątkowe również w Polsce są historycznie największe, tak właściwie kształtuje się gospodarka czasu informacyjnego, gospodarka, gdzie ludzie mogą sprzedawać swoje produkty bądź kupować produkty z całego świata. Świat jest zglobalizowany. Czy takie podejście, które uwzględnia sytuację najbiedniejszych, sytuację pomoc zwiększoną, socjalną, będzie nam pomocna w tym zglobalizowanym świecie, w którym właśnie dochodzi do takiego dużego rozwarstwienia? To praca powinna być pomocą dla najbiedniejszych, a nie rozwiązania socjalne. Rozwiązania socjalne są ostateczną interwencją w biedę, natomiast podstawą dobrobytu Polaków i innych, jak widać, nawet biedniejszych od nas społeczeństw, jest po prostu praca i to pracę należy uwolnić. Stąd jeżeli mówimy o tym, co stanie się 1 stycznia, to bez wątpienia będzie to nowa terapia szokowa. Z jakim efektem przekonamy się w ciągu pierwszych kilku tygodni? Już dzisiaj widać, że firmy gorączkowo próbują przemodelować nie tylko systemy informatyczne, ale swoje formuły prawne, aby dostosować się do przepisów od 1 stycznia. Moim zdaniem tak duży eksperyment prawny, podatkowy, w momencie, kiedy nie wyszliśmy jeszcze do końca z zapaści po pandemii, jest wysoce ryzykownym przedsięwzięciem bez gwarancji pozytywnych skutków dla i społeczeństwa, i gospodarki, a tym bardziej dla rządu, który to wprowadza. Panie doktorze, czy pan się zgadza? Czy należy zwrócić uwagę na te parę kluczowe wyzwania, no tutaj jakie stoją przed Polską i wydaje się, że w jakim stopniu powiedzmy rząd stara się na nie odpowiedzieć. No pytanie jest kluczowe i zadanie kluczowe tak naprawdę jest dla opozycji, no żeby zaproponowała coś zdecydowanie lepszego. Jeśli chodzi, w pełni się zgadzam tutaj z moim przedmówcą, no kluczowe to jest wyrwanie się z tej pułapki średniego dochodu, a więc i tutaj widziałbym jakieś olbrzymie konieczność właśnie zwiększenia tam jakichś bardzo nakładów na te dziedziny o większej efektywności, ale to jest prawo Habakuka. My nie powinniśmy wprowadzać imigrantów po to, żeby schłodzić te wynagrodzenia. Powinniśmy pozwolić właśnie przedsiębiorcom inwestować, im więcej zarabiać, zatrudniając osoby o wyższej wartości, generujące wyższej wartości dodanej. Musimy też zderzyć się z tym i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że mamy dwa kryzysy zdrowotne. No jeden to jest kryzys związany z tym, że my się starzejemy. No więc i one wymagają jakiejś odpowiedzi na to. My z jednej strony się starzejemy jako społeczeństwo, a jako społeczeństwo osoby w wieku starszym, jeśli te kohorty są zdecydowanie większe, to potrzebują, pamiętajmy, te kohorty przechodzące na emeryturę potrzebują czterokrotnie większej ilości zabiegów. I to jest wyzwanie dla polityki prorodzinnej, ale też wyzwanie dla służby zdrowia. A z drugiej strony mamy uderzenie z tym koronawirusem i to wymaga dodatkowych nakładów. I tutaj raport właśnie ten, który był cytowany w Financial Timesie, a którym sfinansował Bill Gates, to ukazuje, że może efektywniej by było dążyć do likwidacji tego koronawirusa, niż prowadzać jego dążenie do tego, żeby go tak naprawdę leczyć, a później leczyć skutki też. I to jest tego, pytanie, panie doktorze, na które próbuje odpowiedzieć ludzkość. Na szczęście Bill Gates czasami się myli. Pamiętamy jego prognozę, że ludziom nie będzie potrzeba więcej niż 64 kilobajty pamięci operacyjnej, więc to jest nadzieja, że i nawet takie tuzy są czasami omylne. A już, że zbliżają się święta, to oczywiście powstaje odwieczne pytanie, gdzie są pieniądze w naszych portfelach? A na temat tego, czy Polacy potrafią oszczędzać, opinię zebrała nasza koleżanka redakcyjna Monika Suszek. Polacy niestety bardzo słabo radzą sobie z oszczędzaniem. Jarosław Sadowski, Expander Polska. Z danych Eurostatu wynika, że taki wskaźnik, który nazywa się stopa oszczędności, wynosi w Polsce około 5%. To znaczy, że około 5% dochodu rozporządzalnego odkładamy. Problem oszczędności w Polsce to jest w ogóle problem bardzo trudny i niestety wciąż nierozwiązany. Ekonomista, profesor Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jesteśmy krajem na dorobku, a kraj na dorobku to jest kraj, w którym ludzie mają masę niezaspokojonych potrzeb. Równocześnie oferta rynkowa rośnie, konsumpcjonizm narasta, to nie sprzyja oszczędnościom. Oszczędza pani? Proszę pani, nie oszczędzam. W sklepach gdzieś patrzę, gdzie jest jakiś towar tańszy, czy apteki teraz też różne są ceny. A tak to nie mam z czego odkładać, bo mało mam emeryturę. Nie oszczędzam, bo trzeba żyć chwilą, a oszczędzanie do niczego nie doprowadza. Bo można oszczędzać tylko na kryształową trumnę. Jak człowiek żyje, to trzeba korzystać i wydawać pieniądze. Ale nie boi się pan, że przyjdzie taki moment, że będzie potrzebny zastrzyk pieniędzy tu? Nie boję się, bo ludzie pracują, interes kwitnie. Ludzie, którzy chcą zarabiać pieniądze i utrzymać się, to utrzymają siebie, rodzinę i wielu innych. W innych krajach, takich jak Niemcy, Holandia, Irlandia, Szwecja, Francja czy nawet Czechy, odkładane jest około 20% dochodu. Polska na tym tle wygląda bardzo słabo, jest właściwie na jednym z ostatnich pozycji w tym zestawieniu Eurostatu. Ile takich środków powinniśmy mieć zgromadzonych na te trudne czasy? Takim absolutnym niezbędnym minimum są 3 wynagrodzenia. Poniżej tego sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Piotr Majewski z Instytutu Finansów i Rachunkowości z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Jeżeli nie posiadamy kredytu, 6 pełnych miesięcznych wynagrodzeń. Natomiast jeżeli posiadamy kredyt hipoteczny, takie bezpieczne minimum jest to 12 miesięcznych wynagrodzeń, czyli roczny dochód. Więc najlepiej podzielić sobie na takie dwie części te pieniądze i stopniowo je odkładać. Najlepiej zaraz na początku miesiąca, kiedy wpływa nam wynagrodzenie. Dopiero wtedy zaczynamy wydawać, szczególnie właśnie w takich okresach trudnych jak teraz. Te oszczędności są bardzo, bardzo przydatne. Ach, ci niedobrzy Polacy nie potrafią oszczędzać. Chciałoby się zapytać o podstawy, z czego to się bierze, bo jeśli jakieś zjawisko jest masowe, to z pewnością odpowiedź kryje się w kosztach, bądź na przykład w zniszczonych nieruchomościach w czasie II wojny światowej. Panie doktorze, czy z tego się to bierze? No bo jak słyszymy, Czesi oszczędzają, Polacy nie oszczędzają, pewnie różnica jest tam 2-3%. Ale eksperci zawsze muszą zobaczyć jakieś zależności. Zatem zapytam eksperta, z czego to się bierze? Mamy za wysokie ceny w tych zachodnich sieciach handlowych? Znaczy, moim zdaniem to jeśli chodzi o kwestie dotyczące oszczędzania, no to To z jednej strony no to jest kwestia taka, która jest teraz widoczna bardzo na Zachodzie, że bardziej oszczędzają ci, którzy więcej mają i więcej zarabiają, ale druga to jest też dotycząca tej perspektywy. Tu pan dobrze wspomniał tam perspektywy tam wojenne i tak dalej, więc ta kwestia niepewności, że coś się zaoszczędzi i nic z tego nie będzie, to niewątpliwie w mentalności Polaków istnieje, a z drugiej strony, no to co w jakiś sposób trafnie moim zdaniem mój przedmówca w jakiś sposób wspomina, no to jest kwestia dotycząca też tych perspektyw. My mamy taką perspektywę jednak, że to państwo w jakiś sposób jednak nam przyszłości pomoże. I jeśli będą problemy z emeryturami, to w jakiś sposób powiedzmy te emerytury wzrosną. Jeśli będzie problem z ochroną zdrowia na starość, to też najprawdopodobniej to państwo nam w taki trochę chrześcijańsko-socjalistyczny sposób pomoże. I to jest może być trochę złudne, ponieważ my jako społeczeństwo się starzejemy, a jako państwo nie mamy tej rachunkowości dotyczącej narastania tych olbrzymich zobowiązań emerytalnych względem i tych... rodzi się za mało dzieci, mamy za mały postęp technologiczny, za mało finansujemy nasze wybitne umysły, za mało cenimy ryzyko, ale za to pan powiedział o socjalistyczno-chrześcijańskich można powiedzieć motywacjach, jeśli chodzi o otrzymanie pomocy od państwa, a tutaj wolnorynkowe zwolnienie z akcyzy i w zmiany w stawkach VAT, jeśli chodzi o węglowodory. Panie Andrzeju, jak pan to usłyszał, to bardzo się pan zdziwił? Absolutnie nie. Natomiast tutaj w tym reportażu mieliśmy do czynienia z całkowicie fałszywym obrazem polskiego społeczeństwa. Bo polskie społeczeństwo, mimo że nie jest najzamożniejsze i połowa Polaków faktycznie nie ma oszczędności, to proszę zauważyć, że Polska była jedynym krajem w nowej Unii Europejskiej, która miała największą liczbę studentów na prywatnych, płatnych uczelniach, bo ci, którzy właśnie te biedne rodziny, te wszystkie swoje oszczędności zainwestowały w edukację swoich dzieci, aby właśnie mieli lepszą przyszłość, czyli te oszczędności były, tak jak dzisiaj, jak popatrzymy na transakcje na rynku nieruchomości, to większość z nich jest dokonywana za gotówkę, czyli mamy statystykę, która wymyka się spod aparatu oka, aparatu skarbowego, czy też ekonomistów. Czyli twierdzi pan, panie Andrzeju, że Polacy, którzy trzymają oszczędności w skarpetkach, niekoniecznie chcą się spowiadać różnym agencjom badawczym, które do nich dzwonią, ale jednak presja na podwyżki to jest ten temat, który na koniec poruszył. Kolorowy, błogi stan, czasem mimowolny żal, że to wciąż za mało, może trzeba uciekać. Tyle zmarnowanych szans, proszę na faktury czas. Bo odliczyć chcę ten wieczór z mego sumienia. Zaczynam szaleć i po nocach mi się śni, że to zwykły żart i ponury długi film. Spokojny i się tym zaczarowany dni, które już nie wrócą, bo spłonęły na jednej z chwil. Sam czuję żar, nie mogę leżeć ani spać. Obie ręce ciągle pod napięciem i idę dalej do bram nowych zmian. Zabiorę mijający czas, który wydam potem tak jak zechcę. Nie pamiętam, który raz zasypiał widząc nas, zatopionych w słońcu grzechu i uniesieniach. Może zapominam brać rzeczy, które dobrze znasz, bo oglądam kadry, w których dalej mnie nie ma. Zaczynam szaleć i po nocach mi się śni, że to zwykły żart i ponury długi film. Spokojnie. wojny tli się dym zaczarowanych dni, które już nie... I spotkały się ze sobą dwa zjawiska: zielona i covidowa inflacja i demografia. Bardzo mało osób wchodzących na rynek pracy. Już od kilku lat 200 tysięcy więcej osób wchodzi na rynek pracy, znaczy mniej wchodzi niż schodzi na emerytury. I panowie, tak przewrotnie na koniec, a jeśli by tak wszyscy poszli po podwyżki, dajmy na to 30%, to chyba by nie było wyjścia, tylko trzeba byłoby dać te podwyżki, panie doktorze. Zbankrutowalibyśmy od tego? Znaczy, to powiedzmy to jest szczerze, no te podwyżki to muszą być finansowane przez jakieś dochody i przez, a więc przez tego pracodawcę, więc to tak na pewno nie dałoby rady. Zaś jeśli patrzymy na te źródła tych, również tych żądań dotyczących wzrostu wynagrodzeń, no to pamiętajmy, no jeśli jesteśmy w Unii Europejskiej, nasi pracownicy mają możliwość wyemigrowania i pracowania gdzie indziej, więc jakąś mają, powiedzmy, tą perspektywę. To jest jeden aspekt. A drugi to jest taki, że jednak gdy patrzymy na tą sytuację, tą covidową, no to i pracodawcy dlatego też między innymi udzielają tych podwyżek, bo im się lepiej, powiedzmy, też powodzi w sytuacji, kiedy zapotrzebowanie na produkty jest olbrzymie, ponieważ no ten świat, powiedzmy, przez chwilę nie pracował i potrzebuje produktów polskich. Jeśli zapasy maleją, jeśli ten, to wtedy jest możliwość większa podwyżek cen, które obserwujemy i które ganimy, że są wyższe ceny i jest przez to wyższa inflacja, ale to też się przejawia tym, że pracodawcy mogą nam więcej zapłacić. Panie Andrzeju, czy co się stało w ogóle z solidarnością między ludźmi, związkami zawodowymi, walką o wspólne prawo do podwyżki na polskim rynku pracy? No, przypomnę tylko taką właśnie akcję sprzed kilku lat, w którą nawet zaczęły się angażować związki zawodowe, mianowicie płaca plus, podatki minus. Ta podwyżka, o której pan redaktor mówił, 30%, jest możliwa pod warunkiem obniżki opodatkowania pracy, zwłaszcza tej na etacie, która, przypomnijmy słuchaczom, jest opodatkowana podobnie, jeżeli chodzi o wysokość, z ZUS-em, składkami i podatkami, jak wódka czy papierosy. Czyli jest tutaj jakby przestrzeń na podwyżki dla wynagrodzeń w Polsce poprzez obniżkę opodatkowania. Skoro rząd dzisiaj obniża opodatkowanie paliw, co kilka tygodni temu twierdził, że nie jest możliwe, to może dzisiaj jest możliwe. Ale też mamy też od 1 stycznia 30 tysięcy kwoty wolnej, jest to również obniżenie, na które czekaliśmy. Figura retoryczna. Bo tak zwana składka zdrowotna jest liczona od pierwszej złotówki. Składka zdrowotna w starzejącym się społeczeństwie polskim, panie doktorze, chyba nie będzie wyjścia, tylko ciągle ta składka będzie nam rosła, jeśli będzie nam się starzała struktura. No niestety, no są dwie rzeczy. No niestety tu muszę się z moim przedmówcą nie zgodzić. Ponieważ jest kwestia taka, że państwo to nie jest coś takiego, co nie kosztuje. I brak państwa, no to widzimy ewidentnie na przykładzie po prostu całej, prawie całej Afryki, to nie oznacza, że nie ma struktur, które nie, w taki czy inny sposób podatków nie pobierają. To mówimy o takich funkcjach stałych państwa. Z drugiej strony, to nie możemy mylić dwóch rzeczy. Jakichś tam podatków na państwo z tymi różnymi składkami, które są związane z tym, że uzyskujemy jakieś usługi od tego państwa. I składka zdrowotna, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, no to jest element tego, że my uzyskujemy z powrotem w postaci po prostu usługi zdrowotnej, często już będąc nawet w wieku starszym, nie mogąc pracować i zarobić nawet na tego typu usługi. Jeśli chodzi o składkę emerytalną, to też jest to związane z tym, że w przyszłości my dostajemy dostaniemy emeryturę. Więc to możliwe jest, że to jest takie forsowane zmuszanie do jakiejś tej zapobiegliwości. Do tego, co pan redaktor w poprzednim temacie wspominał, a więc do tego, żebyśmy zgromadzili jakiś ten kapitał emerytalny, ale nie możemy tego traktować jako podatku. I też pamiętajmy o jednej rzeczy. To, co powinniśmy dążyć do tego, to obniżać podatki tym, którzy właśnie doprowadzą do tego, żeby płace były wyższe, żeby nam się lepiej żyło. A więc tych, którzy inwestują, a z drugiej strony też tych, którzy oszczędzają w taki dziwny sposób, że wydają na właśnie na te szkolenia, na studia swoich dzieci, a może na jakieś biznesiki, których to wydaje nam się, że wtedy to nie oszczędzają, ale tak naprawdę oni oszczędzają. I tam powinniśmy obniżać podatki i nie powinniśmy mylić składek, które są za usługi, z podatkami. Najwięcej w Polsce miejsc pracy tworzą mikro i małe przedsiębiorstwa, a według raportów to mikro i małe przedsiębiorstwa płacą proporcjonalnie większe podatki niż międzynarodowe korporacje w Polsce. I to jest prawda. Międzynarodowe korporacje nie czują się zobowiązane do płacenia składek w Polsce, ponieważ wywodzą się choćby z Niemiec, Holandii czy Francji, tam płacą podatki. Świat jest zglobalizowany, ale nic się nie zmienił, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Monika Słuszek, dr Cezary Mech, Andrzej Sadowski i Krystian Kaźmierczyk. Dziękuję panom za udział w programie, wszystkim za realizację i do usłyszenia za tydzień. Now I can say that I trust you finally, 'cause you've been there for me when I needed you. The snowfall covers the old white velvet walls where the downpours falls, clearing the path I'm dying the bound to depart. And I know that trials will come, but I am not afraid of myself anymore. 'Cause when I choose to stay with you through the highs and lows, ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu pewien król lubił biesiadować. Do picia namawiał nawet księżniczkę, która spodziewała się potomka. Wiadomo, królowi się nie odmawia, a dziecku takie trochę nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki, bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Ceny, ceny w dół. Prezentów tu jest full. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek.